φύγαν τα παιδιά. Έχετε για θάλασσα πλατιά. Βάθινε το κύμα, μάνα η Παναγιά. Σβήνει στο τζάκι η φωτιά. Φρυγανό μου κάψαν την καρδιά. Φύγαν τα παιδιά. Πήρανε το δρόμο πικρό πρωί. Δρόμο μαύρο κι όπου βγει. Παίζανε στα ζάρια τη ζωή. 20 χρονών. Και παραπονώ. Σήμερα η πορεία μας θα είναι σεμνή, γεμάτη από όλα αυτά που νιώθουμε, από λύπη, από θλίψη, από οργή, από θυμό, από πολλά γιατί, όπως οφείλουμε στις οικογένειες των θυμάτων. Θα είναι όμως και μαχητική, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να θρηνήσουμε τους νεκρούς μας. Γιατί μπορεί αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους να μην τα ξέραμε προσωπικά, αλλά τους νιώθουμε σαν δικούς μας νεκρούς. Γιατί είναι δικοί μας νεκροί, είναι από μας, είναι σαν και μας. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από μας. Και αυτό τους χρωστάμε, σε αυτούς και στον καθένα μας. Να γίνουμε όλων των νεκρών η φωνή και το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί. Είναι από μία από τις πολλές συγκεντρώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο στις πλατείες, στους δρόμους, ακόμη και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Ένας μαθητής, φοιτητής, δεν έχει σημασία ούτε από ποια πόλη είναι. Τα ίδια περίπου λένε όλα τα παιδιά, χωρίς και να έχουν συντονιστεί. Είναι πολύ λογικό. Είναι η φωνή των νεκρών. Και παντού γέμισε η Ελλάδα με φωνές των νεκρών. Και συνεχίζεται όλο αυτό. Μια κορύφωση τις επόμενες μέρες είναι η Τετάρτη. Που ξεκίνησε, το έβλεπα το Σαββατοκύριακο πώς εξελισσόταν. Πρώτα το εργατικό κέντρο Αθήνας πήρε απόφαση για 24 ώρες απεργία την Τετάρτη. Μετά μπήκε ο Πειραιάς στο εργατικό κέντρο, μετά της Ανατολικής Αττικής, μετά και άλλα εργατικά κέντρα, μετά μπήκαν ομοσπονδίες. Σήμερα μπήκε και η ΑΔΕΔΗ. Απεργία λοιπόν την Τετάρτη και έχει πέσει και το σύνθημα να είναι πάλι κλειστά τα σχολεία και να κατέβουν να διαμαρτυρηθούν με τον πολύχρωμο και πολύ ωραίο τρόπο τους και να πενθήσουν ταυτόχρονα οι μαθητές και οι φοιτητές. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, που έχει και την ταμπέλα, έχει και με όλα τα υπόλοιπα, απούσα και από αυτό το φρικτό γεγονός, όπως είναι απούσα από οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Κάθε τέσσερα χρόνια κάνει ένα συνέδριο με κάτι δοτούς εκεί, συνδικαλιστές τάχα μου, βγαίνει μια πλειοψηφία και μετά κάθονται και βλέπουν τηλεόραση. Παρακολουθούν και αυτοί το τι γίνεται. Φαντάζομαι θα έχουν και άποψη για το τι γίνεται, θα σχολιάζουν και όλα αυτά που γίνονται. Άποψη έχει και ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος στο διαδίκτυο χτες ανέβασε κείμενο. Ακούσαμε εδώ τα παιδιά πώς εκφράζονται, με τι λόγια, με τι πάθος, με τι οργή, με τι θλίψη και πώς το μετουσιώνουν όλο αυτό, με τι πολυμορφία σε όλο αυτό το κίνημα των τελευταίων ημερών. Και βγαίνει και η πολιτική ηγεσία, ο κορυφαίος της πολιτικής ηγεσίας, και λέει, θέλει να κάνει, λέει, μια προσπάθεια, έτσι έγραφε χτες, να βάλει στη σειρά τις σκέψεις του και σε λόγια και σε συναισθήματα. 5 μέρες μετά όλο αυτό. Και είπε την περίφημη συγγνώμη και λέει, και ξεκινώ με τα αυτονόητα. Ως Πρωθυπουργός οφείλω σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα στους συγγενείς των θυμάτων, μια μεγάλη συγγνώμη. Τόσο προσωπική όσο και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, γιατί πράγματι στην Ελλάδα του 23 δεν γίνεται 2 τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και να μην το έχει αντιληφθεί κανείς. Έτσι λοιπόν ήρθε η περίφημη συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια στο ίδιο μήνυμα, λίγο πιο κάτω, λέει ότι, αλλά και στα νέα παιδιά αναφέρεται σε αυτά, που διαδηλώνουν βουβά και ειρηνικά αυτές τις μέρες, κρατώντας ένα κερί και με σύνθημα «Φταίει κακιά η χώρα». Ένα σύνθημα που η αλήθεια του μας πονά όλους. Το στυλιτεύει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κακιά χώρα. Να θυμίσουμε ότι είναι επικεφαλής της κακιάς χώρας εδώ και 4 χρόνια. Είναι 19 χρόνια βουλευτής. Δεν ξέρω πόσα από αυτά είναι υπουργός. Και γενικώς το κόμμα του έχει συμβάλει και ο ίδιος προσωπικά για να έχουμε την κακιά τη χώρα. Στα 4 χρόνια λύνεις τα πάντα. Προλαβαίνεις την κακιά τη χώρα να την κάνεις καλή χώρα. Άμα θες και άμα δεν είσαι δέσμιος ιδεοληψιών και άμα δεν έχεις εταιρείες πάνω απ' όλα και άμα δεν διορίζεις όπως διορίζεις σταθμάρχες Και άμα δεν μειώνει το προσωπικό, ώστε να είναι ένα μόνο του έρμο με στη μαύρη νύχτα, και αν και αν και αν και αν. Χίλια αν μπορούν να πούνε. Το θέμα όμω είναι η συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη που πολλοί πανηγυρίζουν σήμερα, που είχε τα κότσια, είχε την τόλμη, το σθένο να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ έχω ένα θέμα με αυτή τη συγγνώμη και με τη συγγνώμη γενικώ. Με τη λέξη συγγνώμη, κυρίω όταν αυτό που την εξτομίζει έχει διαπράξει κάτι πολύ σοβαρό. Συγγνώμη, λέω, όταν κατά λάθο πατά κάποιον. Άμα γίνει κάτι, σκουντίξω εγώ τον Κύρκο εδώ. Στα χαλαρά σφάλματα λες συγγνώμη. Δηλαδή, όταν το κακό που έχεις προκαλέσει είναι επιπόλαιο ή μικρό, λες μια συγγνώμη χαμογελώντας και συνεχίζεις. Που και εκεί μπορεί να μην γίνει δεκτή, αλλά τουλάχιστον εκεί λες μια συγγνώμη, να δείξεις μια μικρή μεταμέλεια ότι δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Σε σκούντιξα, σε πάτησα. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Όταν έχεις διαπράξει μεγάλο κακό, τι νόημα έχει συγγνώμη? Όταν ως οδηγός αυτοκινήτου έχεις χτυπήσει και σακατέψει οδηγό μοτοσυκλέτας, για παράδειγμα, ή σκοτώσει άνθρωπο σε τροχαίο, τι νόημα έχει συγγνώμη στους συγγενείς? Πραγματικά αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Όταν ως πρωθυπουργός είσαι επικεφαλής ενός μηχανισμού και ενός οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το θάνατο 57 ανθρώπων, τι νόημα έχει συγγνώμη? Και μάλιστα όχι στο πρώτο σου διάγγελμα, που εκεί τάριξες στον σταθμάρχη, αλλά 5 μέρες μετά ζητάς τη συγγνώμη. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει για τους συγγενείς αυτή η συγγνώμη? Για τον πατέρα που έχασε την κόρη του. Τον βλέπαμε και τον ακούγαμε προχθές και όλο το Σαββατοκυριακό. Για τη μάνα που αναζητά το γιο της και λέει συνεχώς ότι κάθεται στη θέση 22. Για το παλικάρι που έχασε τον αδελφό και τον πατέρα του και γίνονται τώρα οι κηδείες αυτή την ώρα. Απαλύνει τον πόνο τους αυτή η συγγνώμη? Γαλινεύει την ψυχή τους? Με τέτοιες συγγνώμες, εγώ φαντάζομαι κι άλλοι, έχω πρόβλημα. Με όλους αυτούς που θα πούν, επίσης έχω πρόβλημα. Τουλάχιστον ο Μητσοτάκης ζήτησε μια συγγνώμη αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Όλοι αυτοί οι δηλοπρεπείς που εκστασιάζονται με την ανθρώπινη πλευρά του ηγέτη, με την ενσυναίσθηση του ηγέτη ή την τόλμη του ηγέτη. Στα σκουπίδια η συγγνώμη του Μητσοτάκη. Είχε 4 χρόνια να αλλάξει τον μπάχαλο που παρέλαβε από τους προηγούμενους. Δεν το έκανε. Έβαψε στα χέρια του με αίμα. Η συγγνώμη του δεν ξεπλένει τίποτα. Είναι εκεί για να μην χρειαστεί ποτέ ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη. Για να μην τρέχουν τα τρένα στην ίδια ράγα. Για να μην δολοφονούνται αθώοι άνθρωποι. Για να εξασφαλίσει ασφάλεια σε όλους τους πολίτες. Από τη στιγμή που δεν έκανε αυτό, η συγγνώμη του να πάει στο διάολο και μαζί και ο επικοινωνιολόγος που είχε αυτή την ιδέα να βάλει τη συγγνώμη στο κείμενο, άρα στο στόμα του πρωθυπουργού της χώρας. Επικοινωνία ακόμη και πάνω στους 57 νεκρούς. Και βγαίνει ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μας πει ότι γίνεται συσκέψη στο Μαξίμου, αλλά δεν συζητάνε καθόλου αυτές τις μέρες, καθόλου το θέμα των εκλογών. Όποιος έκανε νίκη στον πρωθυπουργό αυτές τις μέρες, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές, ναι. Τον έδιωχνα από τη σύσκεψη. Έχει βγάλει από τη σύσκεψη άνθρωπο και του είπε παίρνα έξω. Η οποιαδήποτε νίκη γινόταν στον πρωθυπουργό, ναι, για αυτό το θέμα, το ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν ο πρωθυπουργός, ναι, αυτές τις μέρες και μέχρι και σήμερα. Είναι ημερομηνία εκλογών, ναι. Είναι σενάρια πολιτικού, εκλογικού χρόνου και οτιδήποτε άλλο. Δεν σκέφτονται τέτοια στο Μέγαρο Μαξίμου, μα είναι τέτοιοι άνθρωποι. Τους έχουμε για τέτοιους ανθρώπους να ενδιαφέρονται μόνο για την επικοινωνία? Έχετε καταλάβει εσείς κάτι τις τελευταίες 10 μέρες, ότι γίνεται αυτό, το πώς ανέβηκε πάνω στα Τέμπη, το πώς ήταν σφιγμένος, έπαιζε θέατρο, του λέγανε από κάτω να είσαι σκυφτός, το κεφάλι, σκύψε το κεφάλι. Και είπε αυτό που είπε, μετά όλο το υπόλοιπο το πιάνουμε από δημοσιογράφους για να αθωωθεί, το πιάνουμε από βουλευτές που βγαίνανε και βγαίνουν, έχουν αρχίσει από σήμερα. Νοιάζεται κανείς για την επικοινωνία, νοιάζεται κανείς για τις εκλογές? Όχι βέβαια, πενθούν οι άνθρωποι, έχουν λυγίσει. Υποβασταζόμενος μπαίνει ο πρωθυπουργός και βγαίνει από το Μαξίμου. Δεν μπορεί καθόλου, δεν αντέχει όλο αυτό που έχει συμβεί. Είχε όμως την διάβγεια και είχε βάλει τις σκέψεις του σε τάξη. Προχτές, στο πρώτο του διάγγελμα, την δεύτερη μέρα του γεγονότος, να πει ότι ο σταθμάρχης φταίει. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Εδώ είχε βάλει τη σκέψη σε τάξη, το είπε έτσι, λέμε και μια κουβέντα. για το τραγικό ανθρώπινο λάθος. Αυτή ήταν η αρχική στρατηγική. Γιατί το είπε ο Μητσοτάκης, αλλά όποιος παρακολουθεί πολύ προσεκτικά πώς κινείται και στο διαδίκτυο η επικοινωνιακή ομάδα, η επίσημη γραμμή, ήταν αυτό. Φταίει ο Σταθμάρχης. Αυτό δεν έπιασε. Και δεν έπιασε γιατί δεν υπήρχε συγγενής νεκρού που να είπε αυτό το πράγμα. Βγαίναν οι συγγενείς και λέγανε δεν φταίει ο Σταθμάρχης. Φταίει ένα σύστημα που έβαλε αυτόν τον Σταθμάρχη εκεί και τον άφησε μόνο του και. Και είχαν μείνει μόνοι τους, το απέσυραν αυτό. Και τώρα πάνε στο άλλο, στη συγγνώμη και θα δούμε πώς θα γίνει, ότι και εμείς έχουμε ενσυναίσθηση και εμείς πονάμε και είναι η κακιά η χώρα και διάφορα άλλα τέτοια που επίσης δεν πιάνουν. Επίσης δεν πιάνουν και έρχονται οι συγγενείς νεκρών και αποδομούν τα επικοινωνιακά όλων όσων ανέβηκαν πάνω και έχουν μερτικό ευθύνης. Σκοτώσαν τα παιδιά μας και τώρα βγαίνουν και μας λένε διάφορα και βγήκε αυτός ο κύριος Τερεζάκης που μας έκανε τέζα τα παιδιά μας και μιλάει. Δεν τρέπονται λιγάκι, δεν τρέπονται. Ήρθαν, είμαστε εδώ πέρα δυόμιση μέρες με τον άλλο μου το γιο και περιμένουμε ακόμα και το παιδί να αγνοούμενο. Πού είμαστε, σε πόλεμο είμαστε. Ήρθε η πρόεδρος Δημοκρατίας και πετούσε λουλούδια στα καμένα τα βαγόνια. Σε μπουζουξίδικο ήτανε. Ήρθε ο άλλος να μην το χαρακτηρίσω και έδινε αίμα και χαζογελούσε εδώ στη Λάρισα. Τι είναι αυτά τώρα, όλοι ανύπαρκτοι είναι, να παραιτηθούν όλοι. Όλοι. Ακόμα υπάρχει κυβέρνηση αυτήν την Ελλάδα. Μετά από 100 παιδιά σκοτωμένα, μας δουλεύουνε. Θα το πω, ναι, είναι η απάντηση. Αυτό κάνουνε και δεν το κάνουν και με ωραίο τρόπο. Γιατί δεν έχουν μάθει ποτέ να κάνουν τέτοια πράγματα με ωραίο τρόπο. Δεν έχουν μάθει τίποτα να το κάνουν με ωραίο τρόπο. Οπότε βγαίνει και ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με δεδομένα όλα αυτά που έγιναν χτες στο κέντρο της Αθήνας, έχουν βγει και άλλα βίντεο και είναι. Όσο πιο αποκαλυπτικά μπορούν να είναι τα βίντεο. Γιατί πολλές φορές λέμε για τη δράση της αστυνομίας. Υπάρχει βίντεο στο μετρό της Ομόνιας που μια ομάδα ματατζίδων ρίχνει, ψεκάζει μέσα προς το σταθμό στη σκάλα. Έχει βρει κάποιους εκεί και τους ρίχνει. Και μετά είναι ματατζής που αρπάζει μια πέτρα μεγέθους τούβλου και τη ρίχνει κατά πάνω σε άνθρωπο. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να είχε τραυματιστεί, να του είχε ανοίξει το κεφάλι, έκανε μια έτσι το παλικάρι και απέφυγε την πέτρα. Ποιος, ό,τι και αν έχει κάνει το παλικάρι, που δεν φαίνεται και να έχει κάνει κάτι, ό,τι και αν έχει κάνει το παλικάρι, ποιος δεν απειλείται εκεί η ζωή του ματατζή, είναι σε μια απόσταση 4 μέτρων και είναι στην κορυφή της σκάλας ο ματατζής, στη μέση προς τα κάτω το παλικάρι, στην μπούκα για το μετρό. Ποιος δικαιολογεί τον ματατζή να παίρνει την πέτρα τη σπασμένη από κάτω και να ρίχνει, να στοχεύει κεφάλι και να σημαδεύει και να πετάει την πέτρα στο κεφάλι ανθρώπου. Αυτός είναι ο ρόλος των δυνάμεων της αστυνομίας που είναι εκεί για να εξασφαλίσουν την τάξη. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πληρώνονται. Υπάρχει άλλο βίντεο που με τα μηχανάκια, η Δίας νομίζω είναι, με τα παπιά τους πέφτουν πάνω. Έξω από το Αρσάκιο στην Πανεπιστημίου. Πέφτουν πάνω σε συγκέντρωση. Μαρσάρει πάνω τους. Κατευθείαν. Φτάνει δηλαδή στα 2 μέτρα και μόλις φτάνει εκεί, αντί να φρενάρει, μαρσάρει και πέφτει πάνω. Και ένα τρίτο βίντεο Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, που είναι ένα παλικάρι με κόκκινη μπλούζα. Κόκκινη μπλούζα φοράει, φούτερ, τι είναι αυτό. Και πάει και τον. Χωρίς να κάνει τίποτα το παλικάρι, δεν στρέφεται κατά του αστυνομικού και τον κλωτσάει και τον ρίχνει κάτω. Αστυνομικός. Τρεις στιγμές από τη χθεσινή. Πολύ σημαντική και πολύ πληθέστατη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας με θέμα το σπαραγμό και τον πόνο που νιώθουμε όλοι αυτές τις μέρες, που θέλαν οι άνθρωποι εκεί να, με την παρουσία τους να πούνε κάπου ότι είμαστε μαζί σας προς τους συγγενείς, ότι να μην ξαναγίνει αυτή η αδικία, να μην έχουμε πια νεκρούς τέτοιους, και πάνε αυτά τα καθάρματα του Θεοδωρικάκου υπάλληλοι και πάνε ομά και πνίγουν με τους γνωστούς προβοκάτορες εκεί που μπήκανε κάποιοι στην κάτω πλατεία και ρίξανε 4-5 που μπορούν, άμα θέλουν, αμέσως να τους μπουζουριάσουν, για να δούμε και ποιοι είναι. Ρίξανε κατά μία σκουλούβας και μετά την πλήρωσε όλη η συγκέντρωση και στην Πάνω Πλατεία και στην Ομόνια και στην Πανεπιστημίου. Το κλασικό που γίνεται. Βγαίνουν 5 από κάπου, χτυπάνε σε ένα σημείο και την πληρώνει, τέτοιο συντονισμός η ελληνική αστυνομία στις πλατείες, την πληρώνει το σύνολο της πορείας. Ενώ είναι το 99,9% δεν έχει τέτοια διάθεση και δεν έχει στο νου της να κάνει τέτοια. Θα βγουν οι μπάχαλοι από κάπου, θα κάνουν αυτό που κάνουν και μετά το χρησιμοποιεί. Και βγαίνει ο Θεοδωρικάκος λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί τώρα, απλά τώρα με αυτά τα βίντεο είναι πιο αποκαλυπτικό από ποτέ. Είναι πεντακάθαρο τι έχει γίνει, δεν μένει σε κανέναν λογικό αμφιβολία για το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα της κυβέρνησης των αρίστων του επιτελικού κράτους που τώρα πια παίρνει και επιτελικές πέτρες και ρίχνει πάνω στα κεφάλια. Βγαίνει ο Θεοδωρικάκος λοιπόν και λέει ότι είναι αδέρφια μας. Θέλω να πω ένα ξεκάθαρο μήνυμα πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Οι αστυνομικοί είναι τα αδέρφια τους, οι φίλοι τους. Είναι νέοι άνθρωποι. Είναι αυτοί που έσωσαν παιδιά. Για τον τραυματισμό, λέτε. Είναι αυτοί που έσωσαν παιδιά στην αμαξοστοιχεία. Είναι παιδιά που τα ίδια ταξίδευαν στην αμαξοστοιχεία. Είναι οι άνθρωποι που μας φιλάνε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κριτήριο. Μας φιλάνε. Αυτό ακριβώς. Δείτε το βίντεο. Να δείτε πώς μας φιλάνε. Δείτε τα βίντεο. Είναι πάρα πολλά. Βγαίνουν από φωτογράφους που μέσα εκεί είστε στο μέτωπο, γιατί περί μετώπου πρόκειται, αυτών των συγκεντρώσεων. Δείχνουν ακριβώς πώς μας φιλάνε τα αδέρφια μας και ποια είναι ακριβώς τα αδέρφια μας. Βγαίνουν και οι βουλευτές, κυβερνητικοί βουλευτές. Πολύ δύσκολο το έργο τους. Πρέπει να υπερασπιστούν κάτι που κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το υπερασπιστεί. Όμως βρίσκουν απόθεμα λογικής να το πει. Θράσους. Διαλέγετε και παίρνετε και υπερασπίζουν όλο αυτό και μιλάνε σαν να μην έχουμε νεκρούς, σαν να μην τους ενδιαφέρουν οι νεκροί, προφανώς δεν τους ενδιαφέρουν, αλλά αναφέρονται στο τι ακριβώς έπαθε η κυβέρνησή μας, όπως η Φωτεινή Πιπηλή. Από το 17-19 που σταμάτησε κάθε κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στο θέμα της αναδιοργάνωσης της ηλεκτρονικής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να υπέστη αυτό το μεγάλο πλήγμα, διότι 70% έχει ολοκληρωθεί. Και δυστυχώς δεν πρόλαβε κυριολεκτικά να γίνει το 30% που έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβρη. Πλήγμα. Πλήγμα. Τι έτυχε στην κακομοίρα την κυβέρνηση. Έχει κάτι νεκρούς. Λεπτομέρεια. Τι με έτυχε στην κακομοίρα την κυβέρνηση. Και αν δεν φτάνουν οι ίδιοι βουλευτές, υπάρχουν οι δημοσιογράφοι όπως. Δεν θα ακούσουμε αυτούς την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε νέα φουρνιά. Όπως ο Νίκος Μάνεσης. Για ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ναι, ήταν διαχρονικό το πρόβλημα στο σιδηρόδρομο. Ο Μητσοτάκης ήταν άτυχος. Του κάτσε η τραγωδία, του κάτσε το δικό του μάτι αυτή τη χρονική περίοδο. Διότι εδώ πέρα υπάρχει συνυπευθυνότητα. Έκατσε η τραγική μπίλια, να μιλήσω με όλο ρουλέτα, στην κυβέρνηση αυτή. Ο Μητσοτάκης ήταν άτυχος. Μεγάλη ατυχία και πλήγμα για την κυβέρνησή μας. Άτυχοι δεν ήταν οι νεκροί, όσοι ήταν μέσα. Άτυχος είναι ο Μητσοτάκης που του έτυχε όλο αυτό. Και βγαίνει τώρα και ο Σταθμάρχης, ο κορυφαίος όλων, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης πρέπει να ξέρετε ότι είναι Σταθμάρχης. Παίζει τα θέματα των σιδηροδρόμων στα δάχτυλα. Ξέρει ακριβώς τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι γίνεται στο Σταθμαρχείο της Λάρισας, ξέρει πώς δουλεύουν τα κλειδιά, ξέρει πώς γίνονται οι επικοινωνίες, ξέρει τα πάντα. Επιστράτευσαν και αυτόν, λογικότατο, και άρχισε μια τέτοια παπάντζα μέσα στο Σαββατοκυριακό, τον έχουμε συνηθίσει πάντα τέτοια λέει, ξεπέρασε και τον χειρότερό του εαυτό. Για να μας πει, θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα, τέσσερα, ότι όλα δούλευαν άψογα. Ο σταθμός της Λαρίσης, στον οποίο βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, είχε μέσα του εξελιγμένη τεχνολογία για να προστατεύει από κάποια λάθη. Δεν υπήρχε αυτό. Έκλεισε από το 15. Μα είχε. Πού την είχε. Ο σταθμός της Λαρίσης είχε, κύριε Αυτιά. Ναι, αλλά λειτουργούσε. Μπροστά λειτουργούσε. Και δεν το είχε. Όλα λειτουργούσανε. Τα πάντα λειτουργούσαν. Και ποιος δεν είδε. Μπροστά του έχει μια οθόνη τεράστια. Ναι. Μπροστά του μια τεράστια οθόνη. Ναι. Όταν έβαλε το τρένο στη λάθος γραμμή, άναψε μια κόκκινη γραμμή και του βάραγε ένα κόκκινο λαμπάκι και του βάραγε και ήχος. Που δεν το δε. Του έλεγε ότι είσαι σε λάθος γραμμή. Αυτός ο ήχος με το λαμπάκι του χτύπαγε επί 12,5 λεπτά. Και η οθόνη λειτουργούσε και τα φανάρια λειτουργούσαν και το κουδούνι λειτουργούσε. Και όλα τα συστήματα της Λαρίσης λειτουργούσαν. Όλα. Το ποτάμι δεν λειτουργεί. Της Λαρίσης θα έπρεπε. Για πολλούς λόγους. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει αναλυτικά τι γίνεται και τι βλέπει ένας σταθμάρχης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης το ξέρει. Μόνο που υπάρχει ένα θέμα. Έχουν βγει 5-6 βουλευτές και λένε το 70% δούλευε. Το 30% δεν δούλευε. Το δυστύχημα, το έγκλημα έγινε στο 30%. Εδώ Άδωνης δεν λέει για 70-30, λέει ότι στο 100% δούλευε. Συντονιστείτε όμως, αφού θα σκυλεύσετε νεκρούς, να λέτε το ίδιο παραμύθι. Μπας και πείσετε κανέναν έρμο εκεί να πει ότι ναι, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται να δουλεύουν όλα τα λαμπάκια μέσα στο σταθμαρχείο και 5-6 άλλοι να λένε ότι στο 30% δεν δούλευε και ήμασταν άτυχοι και είναι πλήγμα. Αφού δούλευε, γιατί ήταν πλήγμα. Θέλω να πω να συντονιστούν. Είναι αίτημα του λαού, φαντάζομαι, να τα βλέπει όλα αυτά. Σε κάτι συσκέψεις που είχαν γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως μας λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κώστας Καραμαλής, ο παρετηθής και συγκινημένος σχάτος, που δεν άκουγε όμως τους εργαζόμενους όταν τους στέλναν τα εξώδικα, ούρλιαξε. Και επειδή είχαμε αγωνία να δούμε αυτό το διάγραμμα, τι γίνεται με αυτή τη σύμβαση, ναι. Έχω κάνει στο γραφείο μου κατά το παρελθόν δύο φορές σύσκεψη με τον Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Βίνη του ΟΣΕ και τη δικιά μου υπηρεσία για αυτή τη σύμβαση. Τη σύμβαση την ξέρω απ' έξω τα προβλήματά της. Διότι εμείς πιέζαμε να τελειώσει γρηγορότερα αυτή τη σύμβαση. Ο Καραμαλής και ο Καραμαλής, ναι. Ο άνθρωπος, ναι. Που νομίζει ο κόσμος ότι αδιαφόρησε, ήταν αυτός που ούρλιαζε να πάει η σύμβαση γρηγορότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχω δει με τα μάτια μου. Να μην το πω, να πω ψέματα. Τον έχω δει στο γραφείο μου με τι αγωνία φώναζε στους υπηρεσιακούς να τελειώσουν αυτή τη σύμβαση και να μπει μια ώρα αρχίτερα. Γιατί δεν δεχόταν τα εξώδικα που στέλνανε οι συνδικαλιστές. Γιατί όταν είχαν απεργία τότε και για τέτοια θέματα τις έβγαζε παράνομες και τις έστελνε στη δικαιοσύνη. Αυτά τα λέει, τα έχει δει με τα μάτια του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν μπορεί να λέει ψέματα. Είναι τέτοιος. Τον έχουμε συλλάβει ποτέ να λέει ψέματα. Για δευτερεύοντα θέματα. Θα πει τώρα εδώ για ένα κομβικό θέμα που έχουμε και νεκρούς, θα τολμήσει να βγει να πει ψέματα. Καραγκιόζης είναι. Έχει κανείς κάποια τέτοια άποψη ή στοιχείο ότι θα σκύλευε με αυτόν τον τρόπο και θα έλεγε τέτοιες ασυναρτησίες? Είναι δυνατόν? Σε καμία περίπτωση. Πάντα, να ξέρετε, αυτό το κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέμε εδώ τα δικά μας. Δηλαδή, είπε τώρα ότι λειτουργούσε άψογα το σταθμαρχείο, ούρλιαζε ο Καραμαλής, άρα αθώο το μηχανισμός, αθώος και ο Καραμαλής. Πρέπει να γίνει σύγκριση με την Ευρώπη. Είναι κλασικό. Το έκανε και στα σούπερ μάρκετ προχθές του Λονδίνου. Βγήκαν 100 Έλληνες που μένουν στο Λονδίνο και του λένε γράψεις βλακίες για τα προϊόντα. Δεν ισχύουν όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Πρώτη φορά είναι. Και εδώ λοιπόν κάνει τη σύγκριση, την περίφημη σύγκριση με την Ευρώπη. Είναι σήμερα που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανόνας να είναι σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γραμμές, η τηλεματική εφαρμοσμένη σε όλες τις γραμμές τους? Απάντηση, όχι. Σήμερα που μιλάμε, τρεις μόνον χώρες, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία, έχουν ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής. Εμείς η Ελλάδα, 30 Σεπτεμβρίου, όπου πρόκειται να τελειώσει αυτή η σύμβαση, θα γίνουμε η τέταρτη χώρα που θα έχουμε συνολικό σύστημα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι να μην υπάρχει συνολικό σύστημα. Όχι, δεν να υπάρχει. Αυτό. Δεν έχουν στην Ευρώπη αυτά τα παροχημένα μπλοκάκια. Έχουν τετράδι. Όπως είχε εδώ ο δικός μας σταθμάρχης της Λάρισας. Είχε ένα μπλοκάκι με μπικ και έγραφε, έφυγε εσύ και του έλεγε, αλλά φύγε, μπαίνω, βγαίνω με τον ασύρματο. Δεν έχετε δει και ταινίες. Ο Μίμης Φωτόπουλος ήταν πολύ ωραίος σταθμάρχης, μια πρόμαυρη, δεν θυμάμαι το λογοθετήδι. Έκανε το σταθμάρχη. Ντυμένος με επιλύκιο κτλ. Έτσι λειτουργούν και στην Ευρώπη. Παροχημένα είναι όλα αυτά και υπερτιμημένα τα ηλεκτρονικά συστήματα. Εμείς παρόλα αυτά που είναι παροχημένο θα γινόμασταν η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αλλά το Σεπτέμβριο. Εδώ σε λίγο αυτοί θα πανηγυρίσουν. Το βλέπω που είχαμε μόνο 57 νεκρούς. Θα στήσουν πανηγύρι έτσι όπως το έχουν πάει και έτσι όπως το κορυφώνουν επικοινωνιακά. Έχουν χάσει κάθε μέτρο και είναι σε ατέλειωτο πανικό. Φαίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ λειτουργούν όλα σωστά στη Λάρισα, ενώ ούρλιαζε ο Καραμαλής, τώρα πάει να ξεβραχνιάσει σπίτι του, ενώ δεν χρειάζονται αυτά γιατί στην Ευρώπη δεν τα έχει κανείς, θα σκιστούν, όπως λέει, το έχει ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, δεν το εφαρμόζει, για να γίνουν αυτά που πρέπει. Θέλω να σας το πω αυτό, να σας κοιτάξω όλους στα μάτια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Να το κάνετε. Για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να μάθουν οι συγγενείς αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων που όποιος βλέπει τα παιδιά αυτά και τις φωτογραφίες και τις ιστορίες τους λυγίζει, χωρίς να είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνουμε για τους γονείς, για τα αδέλφια, για τους φίλους, για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων ποιος είναι ο πόνος σήμερα. Θα σκιστούμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μάθουν τουλάχιστον την αλήθεια, τι πήγε στραβά. Να το κάνετε. Όλοι αυτό σας. Είναι δέσμευση. Όλοι. Είναι δέσμευση, είναι λόγος τιμής. Τι δέσμευση και τι τιμής και τι θα σκιστούμε? Ήδη έχει πει ψέματα. Ήδη έχει πει πράγματα που τα έχουν διαψεύσει 100 συνδικαλιστές και δικοί τους. Έχει περιγράψει μια κατάσταση ότι λειτουργούσαν όλα μέσα στη Λάρισα, ενώ δεν λειτουργούσαν όλα αυτά στην Λάρισα. Παρ' όλα αυτά, με το ίδιο θράσος. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τσίρκο που μόλις ακούσαμε. Στη μία πλευρά θα ακούσουμε τώρα και ένα παλικάρι, 20χρονος, που εκείνο το βράδυ ήταν επιβάτης, αμέσως μετά έσωσε 10. Είναι και άλλα παιδιά που σώσανε, βγαίνουν στα κανάλια, εκπέμπουν ένα ήθος εκπληκτικό, που καμία σχέση δεν έχει και με τους δημοσιογράφους που κάθονται δίπλα τους και τους παρουσιάζουν στις εκπομπές τους, και κυρίως με όλα αυτά που λένε εδώ οι υπουργοί. Ο Ανδρέας Αλικανιώτης. Δεν θέλω να με αποκαλείτε ήρωα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Δεν θεωρούμε ήρωας. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ένας θνητός που έτυχε να έχω μια καλύτερη ψυχολογία, μια ψυχραιμία εκείνη την ώρα και κατάφερα, επειδή μπορούσα και επειδή δεν είχα κάποιο σημαντικό κατά τύχη τραύμα, και κατάφερα και βοήθησα κόσμο και δεν ήμουν μόνος μου. Και αν είμαι ήρωας, τουλάχιστον δεν ήμουν μόνος μου. Υπήρχαν και άλλα άτομα. Απλά έτυχε το δικό μου όνομα να ακουστεί περισσότερο. Επειδή ήρωα τον ανεβάζουν, ήρωα τον κατεβάζουν, το έχει πει σε 2-3 εκπομπές το παιδί, αφού περιγράφει τι ακριβώς έγινε εκεί, ότι έκανε το αυτονόητο, είχε την ψυχραιμία, λειτουργήσε και πήγε να σώσει όσους περισσότερους μπορούσε, κάποιους δεν τα κατάφερε. Και λέει: μη με λέτε ήρωα, γιατί η ανάγκη των καναλιών, έτσι όπως λειτουργούν, να φτιάξουν ήρωες. Στις πλατείες της χώρας, στις πλατείες και στα αμφιθέατρα, σήμερα στο Απιθύτα έβλεπα, οι φοιτητές έστησαν στην είσοδο του Απιθύτα ένα αυτοσχέδιο μνημείο με λουλούδια και με τα ονόματα μέτρησα 12. 12 νεκροί συμφοιτητές τους, κορίτσια, αγόρια, σε αυτό το προμελετημένο έγκλημα. Το προμελετημένο έγκλημα. Μια δολοφονία, κρατική δολοφονία, εταιρική δολοφονία, ευρωπαϊκή δολοφονία, γιατί στα πλαίσια αυτά γίνονται όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και θεοποιούνται επιχειρηματικότητες, ιδιωτικοποιήσεις, μειώνεται το ανθρώπινο κόστος, η ανθρώπινη αξία. Όλα αυτά δεν υπάρχουν γιατί το κέρδος πάει πάνω από όλα και σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα και γίνονται και στραβές. Κάπως έτσι τις αντιμετωπίζουν και κάπως έτσι τις παρουσιάζουν. Στις πλατείες λοιπόν της Αθήνας, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μαζευόταν κόσμος. Αυτή τη στιγμή, συμβολικά, αφήνουμε 57 μαύρα μπαλόνια στον ουρανό, όσοι γυναικροί μας. Ένας καημός, λάδι στην πληγή. Στέγνωσε στα χείλια ο γυρισμός. Μάκρινη νύχτα πολύ. Σκίσανε στον τοίχο το όνειρο 20 χρονών. Ρίξανε φαρμάκι στο νερό, πίσω να έρθω δεν μπορώ. Τους υποσχόμαστε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Τους υποσχόμαστε ότι θα γίνουμε η φωνή τους. Η φωνή που θα στοιχιώνει όλους τους υπέτους, το κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Στήσανε στον τύπο το όνειρο 20 χρονών. Ρίξανε φαρμάκι στο νερό, πίσω να έρθω δεν μπορώ. Μέλινα Μερκούρη, είπαμε σαν σήμερα, το 1994, έφευγε από την ζωή. Βαγγέλης Γκούφας στη στίχη, Σταύρος Ξαρχάκος, υπέροχη μουσική. Θα ακούσουμε τον λαό λίγο πριν, μου στέλνει εδώ σε λίγο, αμέσως τώρα δηλαδή, μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και λέει: ζωή με κουπόνια, θάνατος με εισιτήριο. Έλα, πώς το λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το να είσαι κάθαρμα, όπως είναι ο Κυριάκος, το ξέραμε εδώ και χρόνια. Δεν μας πειράζει αυτό. Το να είσαι τυμβορύχος όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρεις, μόνο αυτός θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί στο διάγγελμά του γυρνάει και λέει ότι πήγα, λέει, στο νοσοκομείο στους συγγενείς των θυμάτων, λέει, και μου είπαν, λέει, ποτέ ξανά. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Σε ποιο δικαίωμα γυρνάει και λέει τέτοιο χοντρό ψέμα στον κόσμο, στη διάγγελμα το οποίο το βλέπει εκατομμύρια λαού. Το νοιάζει, δεν το νοιάζει. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα το Σαββατοκύριακο που θα έρθει, ο Αυτιάς θα τον καλέσει το Χατζηδάκι. Τι λες? Να πει πάλι τι ουέ. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι. Δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω, θα τον καλέσει. Εσύ το αποκλείς. Όλα πες. Δεν το αποκλείω καθόλου και περιμένω και από τον Αυτιά να του φτιάξει και λίγο έτσι το προφίλ του, γιατί μάλλον το χαλάσαμε λίγο του μικρού μας βουτυρόπεδου. Ταυτοποιήθηκε και το DNA σου, Μητσοτάκη. Ταυτοποιήθηκε, αυτό ήτανε. Τέλος. Μπα, μην παίρνεις όρκο. Έχουμε εκλογές τώρα, αν ήθελες ξαναβγεί εννοείς. Άσε που αυτοί είναι καμένοι εσωτερικά. Δεν ξέρω, έχουν μεταλλαχθεί μάλλον. Δεν είναι ακριβώς άνθρωποι. Το διαρκές έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτές οι πολιτικές που ακολουθούνται και οι πρακτικές που βάζουν τα μηδενικά και τους λογαριασμούς πάνω από τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο ευθύνη αυτής της κυβέρνησης. Είναι διαχρονικά όσων έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα, κυρίως όσων έχουν υπογράψει μνημόνια. Το μνημόνιο είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Και όσο για αυτούς που μιλάγανε για τα μπάχαλα και τα λοιπά. Το να αρχίσουμε τώρα να λέμε, να προτρέπει ο ένας τον άλλον, βγείτε στους δρόμους. Διαλύστε τα όλα. Σπάστε τα όλα, καταστρέψτε τα όλα. Για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά. Εάν αρχίσουμε τέτοια μπάχαλα, δεν θα βρούμε άκρη. Θα θυμίσω ότι κάποια άλλα μπάχαλα παίρναν 380 χιλιάρικα το χρόνο. Για δύο χρόνια τα παρουσίαζαν το πρωινό δελτίο στην ΕΡΤ. Ευτυχώς που μιλάνε και εκτίθενται και ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έλα, Απόστολε. Έλα. Έλα, Δανοκουνού εδώ. Να σου πω, μάνα μου, θυμάσαι που σου έλεγα για τους δημοσιογράφους και αυτή τη φορά θέλω να με παίξεις. Δεν με ενδιαφέρει αν θα με κυνηγήσουν ή όχι. Ο κόσμος είναι τόσο οργισμένος που δεν πάει άλλο, φίλε. Αυτοί οι κολοδημοσιογράφοι φοβούνται την οργή. Ποιος είναι ο πρωτοψάλτης που θα πει πότε θα βγει ο κόσμος και τι θα κάνει. Αλλά είναι τώρα η ώρα να πούμε παρακινούμε, ελάτε να μπαζευτούμε στις πλατείες. Μα αυτό λέμε, όχι βέβαια, αυτό λέω, λέμε. Είναι η ώρα τώρα. Τι μαλακίες είναι αυτές. Μου φαίνεται ότι ένα είναι το σύνδημα. Που είπε το παλικάρι, ε. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Ναι. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Όχι πάμε και όπου βγει. Κλωτσιές και όπου βγει. Έτσι πρέπει να αντιδράσει η κοινωνία. Δεν πάει άλλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τόση αδιαφορία. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Άμα δεν βγει στον δρόμο, όταν σου υποδείξει ο δημοσιογράφος, θα βγει όποτε σου καβλώσει ένα. Τι πράγματα είναι αυτά, έχουμε ένα οργανωμένο κράτος σε αυτά κατά των απεργιών γενικότερα. Και θα βγει ο καθένας μόνος του ποτέ του ήρθει. Βάλε ένα σνους, βάλε μια αναβολή να σου περάσει το θυμό σου, το αίσθημα και βγαίνεις μετά όταν θα είναι χαλαρά τα πράγματα που θα έρθει άνοιξη. Εγώ προτρέπω τον κόσμο να μην χαλαρώσει καθόλου και να του πιάσει τις κλωτσές. Τώρα τελειώνουμε με τα καθάρματα. Αυτό το είχε πει και ο Βασίλης ο Τριανταφυλλίδης στην εκπομπή του Παπαδάκη. Βγαίνουν κάτι φιντάνια στη δημοσιογραφία, είχε πει τότε. Ουέχια λίμωνο. Και ο Παπαδάκης κάθισε και συμφωνούσε τότε. Αλλά τη δουλειά του την κάνουν. Όλα τα βρωμόσυλα έχουν γίνει πολιτική. Αγκαμιστείτε μου, νόμπανα. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαστε κότες και δεν θα βγούμε στον δρόμο να τα σπάσουμε όλα, είμαστε και βολεμένοι. Όσοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν στις προσεκτικές εκλογές, αν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όσες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, να ξέρουν ότι και το ψηφοδέλτιο και το χέρι τους θα είναι βουτυγμένα στο αίμα. Αυτό, τίποτα άλλο. Τουλάχιστον θα ξέρουμε εμείς ότι αυτό είναι συνειδητό πλέον, γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Η πηγή μας στα λεωφορεία μου λέει ότι την Τετάρτη δεν θα έχει και λεωφορεία. Αποφάσισαν 24 ώρια απεργία και εκεί. Είναι μια απεργία θλίψης, πένθους. Δεν είναι μια συνηθισμένη απεργία αυτό που θα γίνει την Τετάρτη. Από ό,τι νιώθω και από ό,τι βλέπω, ξεκίνησε έτσι από πολύ κάτω και προχωράει με πολύ γρήγορα βήματα. Ξεβρακώνει αυτούς που μπορεί να ξεβρακώσει, αυτά τα δοτά σωματεία που μόνο σφραγίδες είναι και το γενικό σωματείο, τη ΓΕΣΕ που δεν κάνει τίποτα απολύτως. Όχι ότι αν μπει η ΓΕΣΕ θα γίνει κάτι. Το τυπικό. Το τυπικό. Να δείξουν και αυτοί εκεί πάνω ότι έχουν μια ενσυναίσθηση, ότι κάτι κάνουν σε διάφορα θέματα. Έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή σε όλο αυτό. Γιατί δεν γίνεται για κάποια αιτήματα συνδικαλιστικά στενά. Γίνεται για το δίκαιο. Να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δίκαιο. Τα χρήματα που πληρώνουμε να πιάνουν τόπο. Για να μην πεθαίνουν άνθρωποι. Να πενθήσουμε, να νιώσουν και οι συγγενείς ότι υπάρχει συμπαράσταση. Από ανθρώπους που κατέβηκαν στις πλατείες. Έχασαν το μεροκάματο. Δεν πήγαν στη δουλειά εκείνη τη μέρα. Για να δείξουν ότι εδώ είμαστε όλοι. Αυτό θα έχει μια αξία. Αυτό δεν το θέλει καμία κυβέρνηση από αυτές που κυβερνούν, κυρίως αυτή εδώ η τρέχουσα. Δεν θέλει να μαζεύεται κόσμος και γι' αυτό θα κάνει ό,τι μπορεί. Έκανε ό,τι μπορούσε χτες προχτές, ακόμη και σε παιδιά, με καροτσάκια γιατί είχαν πάει οικογένειες, να το σπάσει. Και φαντάζομαι, μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο μεθαύριο. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά και μπαίνουν συνεχώς σωματεία για την Τετάρτη, έχουμε και εμείς στην Ηλιούπολη αύριο το βράδυ, 7 η ώρα, καθιστική διαμαρτυρία στην πλατεία Φλέμινγκ, εκεί που γίνεται η παρέλαση. Ο Σύλλογος Γυναικών Ηλιούπολης το διοργανώνει, Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Σωματείο Συνταξιούχων και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ηλιούπολης. Σε κάθε γειτονιά είναι η ανάγκη των ανθρώπων που δεν μπορούν να πάνε στην κεντρική εκδήλωση να δείξουν, να εκφράσουν αυτό που νιώθουν μέσα τους, ψηλά γράμματα για τους άλλους που ακόμη και την θλίψη τους την υπαγορεύουν με κείμενα οι λογογράφοι, ότι αν σε ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι θα πεις αυτό και αν σε ξαναρωτήσουν οι δημοσιογράφοι θα πεις αυτό και σκύψε το κεφάλι να φαίνεσαι σκεφτικός και το παρασκύβει το κεφάλι και βγαίνεται κωμικός αντί για σκεφτικός. Για τον Πρωθυπουργό και για τον Κώστα Καραμαλή μιλάω. Τα είδαμε αυτά τις προηγούμενες μέρες και τα βλέπουμε συνεχώς. Ή τη Σακελαροπούλου που έριξε στο άδειο βαγόνι που κάπνιζε ακόμα τα λουλούδια, σαν να πήγαινε σε μπουζουξίδικο, όπως είπε ο άνθρωπος πριν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε έναν Πρωθυπουργό που είναι ο καλύτερος. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, δεν το λέμε εμείς, το είπε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας. Ντρέπομαι σε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, που είχε δίκιο. Είχε δίκιο ότι λέει θα απευθυνθούμε σε γειτονικές ευρωπαϊκές πιο προηγμένες χώρες. Δηλαδή αυτό, Κυριάκο, είναι η. Και δεν φταίει εσύ. Και το έχω πει σε προσωπικό επίπεδο, σε εκτιμώ και θεωρώ ότι πραγματικά δηλαδή. Και είσαι και από τα καλύτερα που μας έχουν συμβεί. Για να μην νομίζω ότι κάνω πολιτικά και κομματικά παιχνίδια εδώ. Όμως, και δεν φταίει εσύ. Και το έχω πει σε προσωπικό επίπεδο, σε εκτιμώ και θεωρώ ότι πραγματικά δηλαδή. Και είσαι και από τα καλύτερα που μας έχουν συμβεί. Για να μην νομίζω ότι κάνω πολιτικά και κομματικά παιχνίδια εδώ. Όμως. Δεν κάνει κομματικά παιχνίδια. Αυτό που ακούσαμε, ότι δεν φταίει εσύ, δεν φταίει εσύ. Ενώ έχει γίνει όλο αυτό και είσαι ό,τι καλύτερο από τα καλύτερα που μας έχουν τύχει, δεν είναι κομματικό παιχνίδι, δεν είναι πολιτικό παιχνίδι. Ήταν μια άποψη έτσι. Στην τύχη, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, που και ο ίδιος ο Μητσοτάκης περνώντας από καθρέφτη μπορεί και να τον φτύνει. Ο Λιάγκας λοιπόν βλέπει κάτι πάρα πολύ καλό, δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι άλλο από τα καλύτερα που μας έχει τύχει. Επειδή πολλοί λένε, δεν τα λέγανε όλα αυτά που υπήρχαν στους σιδηροδρόμους και ήταν για τις ζωές των ανθρώπων. Οι συνδικαλιστές έχουν αποδείξει ότι πολλά χρόνια πριν, από το 17, έχουν αρχίσει και τα λένε, στέλνανε και επιστολές, κάνανε εξώδικα, κάνανε απεργίες. Τους κατηγορούσαν οι γνωστοί, αυτοί που κατηγορούν πάντα, ότι κλείνουν δρόμους, ότι είναι τεμπελχανάδες, ότι είναι συντεχνία, ό,τι. Στη Βουλή είχαν έρθει αυτά ακριβώς τα θέματα. Θα ακούσουμε τώρα τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Χρήστο Κατσότη, 12 Ιανουαρίου του 2023. Πριν δύο μήνες περίπου, στη Βουλή ένα-ένα τα απαριθμούσε. Σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη συνολική γραμμή, βέβαια, του ΟΣΕ. Τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων. Ενδεικτικά, η ομάδα επισκευής γραμμής που είναι στη λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι με μόνο 2 ή ακόμα και 1. Ακόμα δεν τηρούνται οι απαραίτητοι χρόνοι ή μπορεί να γίνονται εργασίες σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο χωρίς διακοπή ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι της γραμμής Συνόη τη Θωρέας, που έγινε και το ατύχημα γνωστό είναι με τους 20 ανθρώπους που τραυματίστηκαν την περίοδο των χιονοπτώσεων. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Όλα. Και βεβαίως ο Κατσότης δεν είναι σταθμάρχης όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που ξέρει ακριβώς τα κόκκινα σήματα και όλα τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει μαθαίνει, συναντιέται με τους συνδικαλιστές, μιλάει με ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν, κάνει μια σχετική έρευνα. Κάποιους φίλους νάχες που ανεβοκατεβαίναν πάνω Αθήνα Θεσσαλονίκη σου λέγανε για το πώς έχει αλλάξει το τρένο και τι γίνεται με τι διακοπές και τι κακή λειτουργία είχε πέρα από τα πολύ ωραίο βαγόνι με το κυλικείο και τα ωραία καθίσματα και τα πιτσετάκια στα κεφάλια. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ένα τέλειωτο μπάχαλο, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιου τύπου ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Πολύ ωραίο περιτύλιγμα, αλλά ουσία μηδέν. Και απεδείχθη με το χειρότερο δυνατό τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τηλεφωνώ από Λάρισα. Δεν θα αναφέρω για το ατύχημα που έχει γίνει. Εγώ θα αναφέρω ένα άλλο θέμα εδώ που ζούμε εμείς καθημερινά στη Λάρισα. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολλά θύματα από τρένα λόγω αφύλακτων διαβάσεων. Αυτό πήγα να πω. Εκεί έχετε πολλά θύματα και από πεζούς που πάνε να περάσουν τις διαβάσεις. Όχι μόνο από τα τρένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι και μικρά παιδιά. Δηλαδή, αν κοιτάξετε τη δημοσιογραφικά, άμα το ψάξετε το θέμα, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τις διαβάσεις. Το τρένο περνάει ακριβώς μέσα από την πόλη. Το βλέπω καθημερινά γιατί πηγαίνοντα στη δουλειά μου περνάω πνευματικό Βόλου που ξέρουν δηλαδή. Η μπάρα ανοίγει με μανιβέλα, με ανθρώπινο χέρι. Μιλάμε για καταστάσεις που ούτε στον Μπαγκλαντές δεν τις βλέπεις. Όλοι οι Λαρισαίοι ζούμε με τα τρένα. Έχουμε ατυχήματα με τα τρένα. Πρόσφατα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος που πήγε να περάσει από φυλακή και διάφορα με το αυτοκίνητό του. Νέος άνθρωπος. Αυτά τα ξέρουν. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει χρόνια στη Λάρισα. Εμείς το ζούμε καθημερινά. Πόσα να προλάβει μια ιδιωτική πρωτοβουλία, πόσα. Δεν είναι μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία, Αποστόλη. Θυμάμαι τα δημοτικά συμβούλια το αναφέρανε χρόνια τώρα. Πρέπει να φύγουν οι γραμμές από τη Λάρισα. Πρέπει να γίνει μια υπογειοποίηση. Αυτό είναι χρόνιο ζήτημα της Λάρισα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα το λύσουν ποτέ. Και να σου πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ότι δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Μόνο και οι Λαρισαίοι το ξέρουν αυτό το θέμα που ζούμε. Αποστολή, γεια σου. Yeah. Τώρα είναι Δευτέρα που ακούγονται αυτά και ποιος ξέρει όλο το Σαββατοκύριακο τι άλλο έχει ακουστεί. Νομίζω όμως ότι γιατί ποτέ δεν είναι η ώρα και πάντα είναι η ώρα. Το ζήτημα είναι ένα. Ή θα είσαι και θα στηρίζεις και θα υποστηρίζεις και θα αγωνίζεσαι με εκείνους που θα είσαι περήφανος και ήρεμος με τη συνείδησή σου. Ή θα στηρίζεις, θα υποστηρίζεις αυτούς που θα σε κάνουν μετά να ντρέπεσαι. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο μαύρες σημεούλες, μαύρα πενθώσιμα κτλ. Καλά είναι αυτά. Και ακριβώς επειδή είναι η τραγωδία η οποία έχει την πιο ξεκάθαρη αιτία και η απόδοση ευθυνών είναι τόσο εύκολο, γι' αυτό θα γίνει και η μέγιστη προσπάθεια να διαστρεβλωθούν όλα. 20 χρόνια με τόσα λεφτά και υπάρχουν αυτές οι παραλήψεις. Τώρα λοιπόν που είναι τόσο ξεκάθαρο ποιος φταίει, πρέπει και ο κόσμος να αρχίσει να επιλέγει και κυρίως να αρχίσει να σκέφτεται αλλιώς. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι ο κυρπαντελιδισμός θα βασιλέψει και τα κανάλια προς τα εκεί το σπρώχνουν ότι φταίει ο σταθμάρχης, αυτά ήταν μακριά από εσάς, ήταν κάποιος άλλος, εσένα δεν θα τύχει. Είπα να μην πούμε αυτά γιατί έχουν υποθεί με ποια έννοια. Την προηγούμενη Πέμπτη λοιπόν είχαν καλεσμένο μεταγραφή τον Άρη στην Ερτένα. Βεβαίως, γι' αυτό σου είπα, η μέγιστη προσπάθεια τώρα θα γίνει να διαστρεβλωθεί και να συγκαλυφθούν όλα. Όμως ο κόσμος υποτίθεται ότι ενημερώνεται και από το διαδίκτυο και από όλα αυτά. Αυτό που θα πρέπει να περάσει είναι ότι κοιτάξτε τις δουλειές σας και πάμε παρακάτω. Συνέχισε να είσαι κύριε Παντελής και περίμενα από ένα Μητσοτάκι. Αυτό θα γίνει. Ελπίζουμε τουλάχιστον στα νέα παιδιά και αυτό είναι ο φόβος. Αυτό τρέμουν. Τα νέα παιδιά που έχουν άλλη πληροφόρηση και άλλη αντίληψη. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Δεν μου λες, ρε Αποστολή. Εσύ τους συναντάς όλους αυτούς. Δηλαδή, το Χιώτη κάποια στιγμή εκεί στα καταπαραπολιτικά μπορεί να τον είχε συναντήσει. Έτσι. Δεν τον έχω συναντήσει, όχι, δεν ήταν εδώ. Την Τατιάνα στον Αλφα μπορεί και να την είχε συναντήσει. Ούτε την Τατιάνα, δεν είχαμε συμπέσει. Όταν έφυγα από τον Αλφα, αυτή ήρθε μετά. Α, ήρθε μετά. Τέλος πάντων, εσύ λογικά με τα καθάρματα εκεί. Γενικώς, για να σου ξεκαθαρίσω, γιατί θα βάλεις πολλά παραδείγματα. Γενικώς περπατούσα στους δρόμους, όχι στους υπονόμους. Θέλω να πω ότι δεν συναντούσατε και καλά, μην το φαντάζεσαι. Ότι μπορεί να περνούσαν υπογείως διάφοροι δεν σημαίνει ότι τους έβλεπα κιόλας. Δηλαδή, πας στην τουαλέτα, τραβάς το καζανάκι, δεν ακολουθείς και τη διαδρομή του περιεχομένου της λεκάνης. Πόσοι σκατήλα είναι να έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω τους, μπορείς να μου εξηγήσεις. Πώς αντέχουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Δεν τον αντέχουν, αγάπη μου, γι' αυτό έχουν πλακώσει τις πλαστικές. Άμα αντέχαν τον εαυτό τους, θα τον αφήναν όπως είναι, όχι να μοιάζει με έναν άλλον που αντέχουν. Ρε φίλε, ειδικά από τη στιγμή που βγήκε ο Μητσοτάκης και μετά, έχουν γίνει πορωμένοι τελείως, ρε μαλάκα. Τελείως πορωμένοι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, αρέσκε. Καλά, έχουν μεσολαβήσει και κάποιες λίστες πέτσα για να τους πορώσουν. Ρε φίλε, δεν είναι μόνο οι λίστες πέτσα. Κάτι άλλο. Α, δεν είναι τα φράγκα, πιστεύεις. Το κάνουν από ιδεολογία μόνο. Όχι, δεν είναι ιδεολογία. Ξέρουν ότι αν δεν γλύψουν αρκετά θα φύγουν. Ξέρουν ότι αυτός ο συγκεκριμένος, προφανώς η μοναδική αξιολόγηση που κάνει είναι ποιος τον γλύφει περισσότερα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ πραγματικά. Όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόφτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Κάτω όλοι μαζί μας απόγευμα. Μα δεν θα χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια κάτι. Δεν θα γίνουμε ζεσουίδες πάλι. Άσε μας. Αλλιώς έχουμε μάθει. Άσε με να διαδηλώσω με το κλειστό φως του ζεσουί και το χειροκρότημα στο μπαλκόνι. Όχι μαλάκα μου, τελείωσαν. Και όσοι το κάνανε είσαστε πολύ μαλάκες. Κάτω. Κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Ποιο σπίτι κάτω. Να γαμίσει. Το σπίτι θα το πάρουν και αυτό. Άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε. Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύετε ρε Αποστολή αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύετε ρε. Γεια σου Αποστολή, γεια. Όπως ακριβώς το λέει το παλικάρι. Όπως ακριβώς το είπε το παλικάρι. Μας ήρθε στο νου ένα τραγούδι από τα παλιά, γιατί τα παλιά χρόνια τα έχουν όσοι γράψαν τότε, τα έχουν περιγράψει με πολύ ωραίο τρόπο αυτά που γίνονται τώρα. Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Σήμερα δεν μπορεί να είναι μια συνηθισμένη μέρα. Σήμερα τα λόγια περισσεύουν για να εκφράσουμε τη θλίψη για τους ανθρώπους, τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά που δεν θα ξαναστείλουν μήνυμα στους γονείς τους, για όλα τα παιδιά που δεν θα ξανακάτσουν στα έδρανα των σχολών τους. Είμαστε εδώ για όλες τις καρβουνιασμένες ψυχές που ανασύρθηκαν από τα βαγόνια του τρένου, δολοφονημένοι από το έγκλημα του κράτους και των εταιριών. Αυτός ο τόπος που μας ματώνει και αυτός ο αέρας που μας φαρμακώνει με μια σημαία μας έχει ντύσει μιας ξένης χώρας που έχει χρόνια σβήσει. Αυτός ο τόπος που έχει ανοίξει βαθιά πηγάδια και πικρά να πνίξει. Αυτός ο τόπος, αυτό το χώμα και πεθαμένους δε μας θέλει ακόμα. Ποιος είμαι κι ήρθα χωρίς ελπίδα με μια όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Επιμένουμε στα έργα της συντήρησης και της αναβάθμισης αυτού του δικτύου. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Εγώ λοιπόν είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ. Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε στην υπόθεση της Τρένωσε που σήμερα υπεγράφηκε η συμφωνία. Είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα χαμηλό τίμημα αλλά τη δέσμευση για επενδύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τροχαίο υλικό. Αν μου θέσεις το ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε με τους σιδηροδρόμους, θα σου απαντήσω ευθερσώς ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα ως ελληνικό κράτος να κάνουμε τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες. Οπότε η είσοδος ιδιωτών στον ΟΣΕ είναι απολύτως απαραίτητη. Το 2021 να είναι και στη πράξη έτος σιδηροδρόμων, το ελληνικό αν θέλετε έτος σιδηροδρόμων. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Μάνος Ελευθερίου στίχη, όχι των πολιτικών, του τραγουδιού. Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως η μουσική και Μαρία Δημητριάδη στο τραγούδι. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, με τις ευθύνες καταμερισμένες όπως πρέπει, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολάκο μου, τι κάνεις? Έλα, καλά. Θα σου πω, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ να με βγάλεις. Μήπως αυτά τα παχύδερμα ακούσουν τίποτα. Γιατί όλοι έχουν επικεντρωθεί, ρε φιλαράκι, να φάνε αυτό τον κακομοίρη το σταθμάρχη που μαλάκα ήταν, εντάξει, και κομματικό τοποθετημένο. Ένα αρχίδι από ένα άλλο αρχίδι βουλευτή, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, αυτά τα παχύδερμα, οι διευθύνοντες, όλοι όσοι ήταν οι αρχηγοί και τα golden boys του οργανισμού που θα πάρουν το 5.000 και το 10.000 πάλι τέλος του μήνα. Αυτά τα γαμημένα τα παχύδερμα δεν μιλάει κανείς. Που αφήσανε ένα τρένο, ρε φίλε, χωρίς GPS αυτή την εποχή του 2023 που βλέπεις τον Τελεμπεραντζή να σου έρχεται με τα σουβλάκια. Πώς γίνεται, ρε φίλε? Εγώ σου λέω ότι ήταν ο καλύτερος σταθμάρχης, ο καλύτερος του κόσμου. Και πάθαινε ανακοπή, ρε γαμημένα άτομα. Αφήνετε τις ψυχές να βασίζονται σε έναν άνθρωπο. 500, 200, 300 ψυχές. Θέλω, σε παρακαλώ, φίλε, να το πεις, γιατί δεν το λέει κανένας γαμημένος δημοσιογράφος. Όλοι λένε ο μαλάκας σταθμάρχης. Τι θα πούνε, παιδί μου, ο μαλάκας ο Μητσοτάκης, ο μαλάκας ο Καραμαλής θα πούνε? Για το σταθμάρχη θα πούνε, για να τελειώνουμε. Πριν τις εκλογές είναι δυνατόν? Αγόρι μου, όλοι οι γαμημένοι υπουργοί μεταφορών που περάσανε έχουν αυτή την ευθύνη των ψυχών. Όλοι οι γαμημένα τα golden boys, τα παχύδερμα, τα ερπετά που περάσανε από αυτόν τον γαμημένο τον οργανισμό. Γιατί μιλάω για τους απλούς δημόσιους υπαλλήλους, έτσι, τα παιδάκια που δουλεύουν. Λέω για τα golden γαμημένα boys που πάντα περνάνε, παίρνουν χρήμα και δεν ασχολούνται, φίλε. Αλλά και έχω να πω και για τους γαμημένους συνδικαλισταράδες που εγώ θα είχα κλείσει τον σταθμό, ρε μαλά. Αν δεν υπήρχε η ασφάλεια 100%, αυτό έπρεπε να κάνουν. Α, τώρα είσαι τον οικονόμ που λέει ας κάνατε απεργίες, μάλιστα. Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε, μάλιστα, να γίνουν απεργίες για κάνατε τέτοιου είδους θέματα. Όχι, ρε φίλε, να το κλείσουν, ρε γαμημένε. Δεν πάω, ρε μαλάκα, στο τρένο να δώσω να φύγει. Αφού δεν έχει GPS το γαμίδι, εκεί θέλω να ακούσουν τα παχύδερμα. Τι φταίει ένας μαλάκας άνθρωπος? Είναι δυνατόν να βασιζόμαστε, ρε Αποστόλη, σε έναν άνθρωπο σήμερα? Πέθανε, εγώ σου λέω. Είναι, και εγώ σου λέω στο Μητσοτάκι. Πώς βασιζόμαστε όλοι και τα καταφέρνει? Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Γίνετε όλοι Μωυσίδες, σαν το Μητσοτάκι. Σωτήρες για όλα. 20 χρόνια πρέπει να πληρώσουν όλα αυτά τα αρχίδια που περάσουν. Ναι, ναι, μην πληρώσουν πολύ, μην κάνεις όρεξη. Ναι, ρε μαλάκα, θέλω να ακουστώ, γιατί όλα οι γαμημένα τα κανάλια λένε για τον μαλάκα του Σατμάρ. Καταρχήν, κρίμα που δεν υπάρχει τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Να σε δω με το Πετραχίλι, να έχει τα γόνατα τον Κούγια και να τον εξομολογήσει. Είδε τώρα. Θέλει να τον εξομολογήσει. Λοιπόν, να σου πω, εγώ είμαι επαγγελματία οδηγό και πολλέ φορέ θα το πω έτσι χοντρά, μπα και το καταλάβουν τα ζώα. Παραλαμβάνω παιδιά από το κολέγιο Αθηνών να τα πάω σε κάποιο σπίτι. Εάν ο δρόμο δεν είναι σωστό, εάν ο δρόμο δεν πηγαίνει, εάν ο δρόμο γλιστράει, εάν ο δρόμο οτιδήποτε, θα πάω την κούρσα για να πάρω τα 20 ευρώ ή τα 30 και θα σκοτώσω το παιδί του πελάτη. Εγώ ρωτάω, η εταιρεία δεν ήξερε ότι οι γραμμέ λειτουργούσαν στα τυφλά? Δεν το ήξερε, γιατί αυτό δεν το λέει κανένα. Θα ασχοληθεί τώρα η εταιρεία με τι γραμμέ, παιδί μου. Η εταιρεία θα ασχοληθεί με τα εισιτήρια, με τα κέρδη. Τώρα αλήθεια. Έλα σε παρακαλώ τώρα, θα κάθε εταιρεία να χάνει χρόνο τώρα για τι ζωέ των ανθρώπων. Να μου πει ο κάθε πλούσιο πελάτη που παίρνω το παιδί του μέσα στο ταξί να το σκοτώσω για να πάρω τα 20 ευρώ. Να μου το πει, κι άμα είναι να το κάνω, κιόλα θα το καταλάβει. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Δεν το πιστεύω, πραγματικά. Παίρνω να πω ένα πράγμα. Εγώ είδα τις προάλλες το ονοματάκι του προέδρου της Hellenic Train, πως τον λένε, να λύνει συλληπιτήρια. Τον λένε Ντάριο Λομπόσκο, τον κουκλάρο. Και μου βγαίνει ένας τύπος πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Με ένα άρθρο στη Ρεπούμπλικα πριν μερικά χρόνια που τον είχαν δέσει για κομπίνες στα τρένα στη Σικελία. Και τον στείλα στην Ελλάδα. Καλή διαδρομή πάντως από τη Σικελία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο καθένας έχει την κοζανόστα του. Αποστόλη, έλα. Λήψη, ορχή και σύψη. Για αυτό που έγινε, για μένα, αυτό το λίγο που θα μπορούσα, αν μου δινόταν ευκαιρία και είχα ένα μικρόφωνο σε τηλεόραση ή σε ραδιόφωνο, όπως έχετε εσείς, θα έλεγα. Σιμίτης, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, όλοι αυτοί που υπήρχαν πρωθυπουργοί, τους ψηφίσαμε εμείς οι μαλάκηδες, όλοι αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και τους ψηφίζουμε εμείς. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Τα σκοτώσανε τα παιδιά τους, κάτσανε στο Μάτι, στη Μάντρα, στο Σάμινα Εξπρές, στο Σούπερ. Στην Πάτρα που καήκαν οι άνθρωποι, λιώσανε οι λαμαρίνες, τελειώσανε οι άνθρωποι, οι οδηγοί και όλα αυτά που γίνονται και θα γίνονται.